pod naszą ziemią. W realu. Normalnie, tak w realu. Normalnie, tak w realu. Warszawa, policja. Normalnie, tak w realu. Normalnie, tak w realu. Płyta tego tygodnia w Trójce. Radar. Fisz, MAD, Tworzywo. Ciąg dalszy. Do usłyszenia. Między innymi w popołudniowej audycji tam także będziemy mieli płyty dla państwa. 5:10. Co przed nami? Dziś do Polski przylatuje z dwudniową wizytą sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Norweski polityk spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. W piątek będzie gościem jednej z debat podczas posiedzenia kierownictwa Europejskiej Partii Ludowej w Warszawie, bowiem rozpoczyna się to dwudniowe spotkanie członków Europejskiej Partii Ludowej, największej frakcji w Parlamencie Europejskim, do której należą m.in. Platforma Obywatelska i PSL, także niemieckie CDU-CSU czy francuska Unia na Rzecz Ruchu Ludowego. Na spotkanie w stolicy zaproszono oprócz polskich polityków m.in. szefa Europejskiej Partii Ludowej, sekretarza generalnego NATO i niemiecką minister obrony. Spotkanie w Warszawie ma dotyczyć rozwijania obecności NATO na wschodniej flance, w tym w Polsce, oraz przyszłych relacji między Paktem Północnoatlantyckim a Unią Europejską. W Rzeszowie dziś uroczystości w setną rocznicę śmierci bohatera legionowego, utalentowanego dowódcy Leopolda Lisa Kuli. Na wojnę poszedł w wieku 17 lat. 3 lata później awansował do stopnia kapitana, był ulubieńcem Józefa Piłsudskiego, który znał go jeszcze z działalności w Związku Strzeleckim Strzelec i mówił o ówczesnym gimnazjaliście, że należy do tych, którzy noszą buławę marszałkowską w plecaku. Na uroczystości w setną rocznicę śmierci Leopolda Lisa Kuli w Rzeszowie rozpoczną się przed pomnikiem bohatera. Wiele z wydarzeń z Polski, zagranicy w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach oraz na portalu polskiradio24.pl. 5:12. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat. Nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jaką traja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód, dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. autopromocja. Na ten moment czeka się cały rok. Czas na 21. ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów, czyli kolosy. Opowieści z niezliczonych zakątków świata, od antarktycznych mórz przez lasy deszczowe po syberyjską tajgę. Wyjątkowi goście i kilka tysięcy widzów w arenie Gdynia. Start w piątek, relacje na antenie Trójki, a w niedzielę o 8 rano audycja Świat z lotu Drozda, bezpośrednio z kolosów. Do usłyszenia z Gdyni. Paweł Drozd. Autopromocja. Hey! Muzycznego kalendarza The Beatles, a to dlatego, że w 1962 roku w Teatrze Playhouse w Manchesterze odbyła się pierwsza sesja nagraniowa grupy The Beatles dla radia BBC, a nagrano wówczas 3 utwory, wśród nich m.in. słyszane przed chwilą Please Mr. Postman. To było 57 lat temu. Do kalendarza muzycznego wrócimy za chwilę, teraz 18 minut po 5, szeleścimy prasą, zaczniemy od pulsu biznesu. Resort finansów forsuje pomysł utworzenia jawnej bazy kont bankowych, na które firmy muszą płacić kontrahentom. Gazeta informuje, że po roku ciszy w temacie Ministerstwo Finansów zakończyło pracę i wysłało na posiedzenie rządu projekt nowelizacji ustawy o VAT, zakładający stworzenie ogólnodostępnego wykazu czynnych podatników VAT. To jest marchewka, kijem zaś ma być utworzenie bazy rachunków bankowych, na które firmy będą musiały przelewać płatności partnerom handlowym. Kto zrobi przelew na konto niezgłoszone fiskusowi, nie będzie mógł wrzucić płatności w koszty. Ponadto będzie mu grozić solidarna odpowiedzialność za długi podatkowe kontrahenta sprzedawcy. Według Pulsu Biznesu projektem ma wkrótce zająć się Rada Ministrów. Firmom grozi chaos w płatnościach, tak tytułuje tekst Puls Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że według Międzynarodowego Funduszu Walutowego Polska w tym roku będzie bogatsza od Portugalii. Różnica między Portugalią a Polską jest minimalna. Dochód na jednego Portugalczyka to 33 409 dolarów rocznie. Polakom przypadają w tym roku 63 dolary więcej. Jednak to tylko początek, jak dodaje Rzeczpospolita. Wyniki gospodarcze Warszawy i Lizbony są niewspółmierne. W ubiegłym roku Portugalia osiągnęła wzrost 2,1%, Polska 5,1%. W tym roku koniunktura w Portugalii będzie już słabsza. Biegun biedy przesuwa się na południe. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że szefowa resortu finansów Teresa Czerwińska od ogłoszenia przez PiS nowego pakietu obietnic wyborczych unika komentowania tematu. Rozmówcy dziennika wskazują, że z dużym dystansem patrzy na program 500+, na pierwsze dziecko czy 13. emeryturę. Dziennikarzom dziennika udało się także ustalić, że źródła finansowania tych planów zostały przygotowane poza resortem minister Czerwińskiej i ten się pod nim nie podpisuje. Piątka Kaczyńskiego, minister Czerwińska jest za, ale się nie cieszy. O tym dziennik Gazeta Prawna. Więcej z prasy przed 7 w porannym zapraszamy, a my wracając do muzycznego kalendarza odnotowujemy rok 1970. 49 lat temu Simon & Garfunkel z albumem Bridge Over Troubled Water na pierwszym miejscu w Stanach Zjednoczonych. I tak było przez 10 tygodni. Simon & Garfunkel, rok 1970 z albumu Bridge Over Troubled Water, Cecilia. Pierwsze miejsce listy przebojów w Stanach Zjednoczonych, równo 49 lat temu. 23 minuty po godzinie 5. Pozostałe daty. W roku 1000 rozpoczął się zjazd gnieźnieński, spotkanie cesarza niemieckiego Ottona III, pielgrzymującego do grobu świętego Wojciecha z polskim władcą Bolesławem Chrobrym. Wydarzenie to miało charakter synodu kościelnego, podczas którego ogłoszono powstanie pierwszej na ziemiach polskich metropolii ze stolicą w Gnieźnie. Zjazd trwał do 15 marca roku 1000. W 1330 roku z nadania Władysława Łokietka Tarnów uzyskał prawa miejskie. Pozdrawiamy wszystkich Tarnowian. W 1875 roku urodził się Maurice Ravel, kompozytor francuski, pianista, jeden z przedstawicieli impresjonizmu. Zmarł w 1937 roku. 143 lata temu amerykański fizyk Alexander Graham Bell uzyskał patent na pierwszy aparat telefoniczny, który skonstruował wraz z Thomasem Watsonem. To było w 1876 roku. 108 lat temu urodził się Stefan Kisielewski, pisarz, kompozytor, krytyk muzyczny, publicysta krakowskiego Tygodnika Powszechnego. Kisiel zmarł w 1991 roku. W 1926 między Londynem a Nowym Jorkiem odbyła się pierwsza transatlantycka rozmowa telefoniczna. Dziś świętujemy 93. rocznicę tego wydarzenia. No jak zwykle w drugiej części kalendarza wspominamy zmarłych właśnie 7 marca i tak w 1985 roku zmarł pisarz, podróżnik i reportażysta Arkady Fidler. W 1999 roku Stanley Kubrick, amerykański reżyser filmowy, scenarzysta i producent, a w roku 2012 Włodzimierz Smolarek, piłkarz, reprezentant Polski, napastnik i pomocnik. Wracając do muzycznego kalendarza, zatrzymujemy się na roku 1975. 44 lata temu David Bowie wydał swój 9. solowy album Young Americans. Yeah. David Bowie w muzycznym trójkowym kalendarzu, do którego wrócimy za chwilę. Punkt co do sekundy, 5:30. W prognozie pogody o tym, że z południowego zachodu napłynie ciepłe powietrze polarne morskie, ciepły ranek i jeszcze cieplej w ciągu dnia, będzie się chmurzyć, choć możliwe większe przejaśnienia. Popada między innymi na zachodzie kraju, to zresztą w ciągu dnia strefa opadów obejmie obszar zachodniej połowy kraju. Mało tego, mało deszczu na szczytach Tatr, możliwe także prócz deszczu opady deszczu ze śniegiem. A wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem oraz na południowym wschodzie porywisty. Ciśnienie bez większych zmian, w południe w Warszawie wyniesie 990 hektopaskali. A na termometrach? No teraz kilka stopni, tak wynika z Państwa porannej korespondencji. W dzień, jak zapewnia pan synoptyk, od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 11 na północy, 16 na krańcach południowych. W większości regionów, w tym w centrum kraju, 13-14. Najcieplej na krańcach zachodnich, na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie, dziś nawet do 18 stopni. 73 lata temu urodził się Matthew Fisher, autor tekstów, producent muzyk Procol Harum. No właśnie to te jego organy Hammonda M102. Słyszeliśmy, z wielką radością przypominamy to fantastyczne nagranie w muzycznym kalendarzu. Za 25 minut szósta. No i coraz częściej, niestety mówię, że tak to się plecie muzyczne kalendarium, że i wspominamy tych, którzy odeszli. Równo rok temu zmarł muzyk jazzowy, malarz, kompozytor, wibrafonista, aranżer. Rok temu zmarł pan Jerzy Milion. Jerzy Milion, ale nie sam, rzecz jasna, także z przyjaciółmi z Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Kolejna data w muzycznym kalendarzu, rok 1997, przyniósł smutną informację o śmierci Agnieszki Osieckiej. Zieleniały włosy drzew i wieczorami słychać śpiew i w zimnych graniach już cieplejsza krąży krew. I znów księżniczka Anna spadła z konia, w powietrzu się unosi kaczy pół. W pedetach ciągle maj i kobiety naj niestety u poety także maj. I znów ironia opuściła nas. Ja jak pawi ogon, serce drży. W technikolorze śnią się sny. Co nowe ptaszki, nowe łaszki, nowi my. I znów księżniczka nas spadła z konia. Słychać jak się żaby śmieją z nas. Wypadków co dzień noc, niebezpieczna każda noc. Znów kogoś ktoś pokochał. Do tekstu Agnieszki Osieckiej Ewa Bem i muzyki Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Za 19.06. Budzikowe kalendarium muzyczne. Kiss me. A na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza Paul Davis, klawiszowiec Happy Mondays, artysta, kończy 53 lata. No jeszcze pan Jacek z Krakowa i nic dziś, i nic z kalendarza świńskiego. Hejże, pamiętamy oczywiście Olli-Pekka Karjalainen, fiński młodzież, kończy 39 lat. Rzecz jasna, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 16.06. to już teraz czas na country w budziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Skip Ewing pojawi się za chwilę ponownie w piosence You Only Come Up When I'm Down, czyli pojawiasz się wtedy, kiedy ja czuję się niezbyt dobrze. To jest gra słów w języku angielskim You Only Come Up When I'm Down, ale trzeba by się przekonać, czy piosenka jest tylko zabawą w słowa, czy też może ona rzeczywiście chce mu pomóc i pojawia się wtedy, kiedy on się źle czuje. Skip Ewing. Since the day you left me, I've been keeping lots of friends around. I gotta make sure I keep smiling, 'cause you only come up when I'm down. Now when I go out on a party, I'm careful not to drink till I drown. Only enough to keep happy, 'cause you only come up when I'm down. Can't you see you've been cruel to me? Don't you know you hurt me so? You left me with your memory, and it kicks in the high when I'm low. I think of myself as an artist, I'm always out painting the town. But you'll never see blue on my palette, 'cause you only come up when I'm down. You only come up when I'm down. No, it doesn't hurt when I'm happy. You only come up when I'm down. Jednak ona chciała mu pomóc, chociaż on tej pomocy chyba nie potrzebował tak bardzo. Gra słów You Only Come Up When I'm Down. Skip Ewing, który, jak już wspominałem, jest świetnym gitarzystą, prowadzi także warsztaty dla twórców. One nazywają się Horse and Writer, czyli koń i pisanie. Pisanie, no bo przecież tworzenie piosenek to jest ważna czynność w karierze niektórych aspirujących do tej wielkiej kariery. Skip Ewing pomaga im to zrobić. 6-dniowe warsztaty, takie kursy twórcze odbywają się na jego farmie w stanie Wyoming. I właśnie wtedy chyba on wyłapuje także talenty. Jeszcze jedna piosenka Skipa, lata późne 80., początek 90., dość typowe brzmienie muzyki country. Skip Ewing. I told you that my love was true. All along thought yours was too. Now it just don't feel the same. Tell me, honey, what's your game? I can't take another lonely night, wondering if we're gonna work out. Don't you want my love? Don't you want? I can read between the lines. Baby, I can't read your mind. So if it's time for me to go, you just have to let me know. Honey, don't keep treating me so cool. Don't you know I'll always be your fool? Country w budziku ponownie. Korneliusz Pacuda, jutro przed godziną 6 polecamy i zapraszamy. A przed nami czwartek, 7 marca. Słońce obudzi się już za chwilkę, już za momencie, za 20 minut niecałe zostało. Słońce zajdzie po 17, dzień potrwa ponad 11 godzin, a dziś imieniny Felicyty, Teresy, Pawła i Tomasza. Wszystkim świętującym najlepsze życzenia. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic.

Żegnamy reklamy.